między 13 a 15 w audycji Tu Myśliwiecka 357 i w podcastach Polskiego Radia z rysunkami Bolesława Chromrego. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 22 czerwca, minęła 6. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Ameryka włącza się w konflikt Izraela z Iranem. Zbombardowane zostały ośrodki badań nuklearnych. Dopóki protesty wyborcze nie zostaną wyjaśnione, trudno powiedzieć, że wszystko jest w porządku, mówi rzecznik rządu. Białoruski reżim zwolnił 14 więźniów politycznych. Amerykańskie samoloty strategiczne zbombardowały 3 obiekty związane z irańskim programem nuklearnym. Tym samym Stany Zjednoczone przyłączyły się do wojny Izraela z Iranem. O przebiegu operacji mówi nasz waszyngtoński korespondent Marek Wałkuszki. Kiedy w sobotę po południu czasu waszyngtońskiego Donald Trump wylądował helikopterem Marine One w Białym Domu, amerykańskie bombowce strategiczne leciały w kierunku Iranu. Trump nie podszedł do dziennikarzy, ale spojrzał na amerykańską flagę, a potem pokazał zaciśniętą pięść. Niespełna 2 godziny później poinformował, że Stany Zjednoczone uderzyły w 3 irańskie centra wzbogacania uranu. Według nieoficjalnych informacji Pentagonu, 6 bombowców B-2 zrzuciło 12 bomb burzących bunkry o masie 15 ton każda na podziemny obiekt jądrowy w Fordo, a okręty podwodne marynarki wojennej wystrzeliły 30 pocisków manewrujących w kierunku obiektów w Natanz i Isfahan. Jeden z bombowców B-2 zrzucił również 2 bomby burzące bunkry na Natanz. Prezydent Donald Trump powiedział później, że ataki zakończyły się spektakularnym sukcesem, a kluczowe irańskie obiekty wzbogacania uranu zostały całkowicie zniszczone. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Nawet 50 tysięcy protestów wyborczych może wpłynąć do Sądu Najwyższego. Rzecznik rządu powiedział, że do czasu, kiedy nie zostaną udowodnione nieprawidłowości, nie ma żadnych podstaw, żeby kwestionować wynik wyborów. Adam Szłapka zastrzegł jednak, że dopóki protesty nie zostaną w pełni wyjaśnione, trudno powiedzieć, że wszystko jest w porządku. Rzecznik jest za ponownym przeliczeniem głosów. Myślę, że dla wszystkich to by było oczywiście jaśniejsze. Sytuacja jest taka, że pracuje dzisiaj prokuratura, prokurator generalny, prokurator krajowy w takich ramach, jakie ma w ręku. Zajmuje się poszczególnymi protestami. Protesty wpływają do Sądu Najwyższego. No jakby tutaj trzeba będzie podjąć decyzję, no ale tej decyzji nie podejmuje rząd. Sąd Najwyższy nakazał ponowne sprawdzenie głosowania w 13 obwodowych komisjach wyborczych. Prokuratura Krajowa poinformowała, że na 10 sprawdzonych protokołów w 9 stwierdzono nieprawidłowości. Białoruski reżim zwolnił 14 więźniów politycznych. Wśród nich jest Sergiej Cichanouski, mąż liderki opozycji Światłany Cichanouskiej i były kandydat na prezydenta Białorusi. Decyzja o zwolnieniu więźniów to efekt wizyty specjalnego wysłannika Stanów Zjednoczonych Kita Kelloga w Mińsku, mówi Paweł Łatuszka, były ambasador Białorusi w Polsce. Ta wizyta powinna była mieć jakiś wynik i wynik jest dobry. Ważne, że 14 więźniów politycznych białoruskich jest na wolności, ale również ważne, że na wolności jest jeden z liderów ruchu demokratycznego Białorusi roku 2020, mąż pani prezydenta Lech Świtłany Cichanouskiej, Sergiej Cichanouski. Paweł Łatuszka przypomina, że mimo zwolnienia Sergieja Cichanouskiego reżim Łukaszenki przetrzymuje jeszcze setki więźniów politycznych. W ramach pikniku literackiego Biblioteki Narodowej w Stołecznym Ogrodzie Krasińskich zorganizowano imieniny Jana Kochanowskiego. Symboliczną, honorową gościnią była Maria Pawlikowska-Jasnorzewska. Jej życiu i twórczości poświęcone były debaty, warsztaty i gra terenowa. Odwiedzamy Kossakówkę w Krakowie, wędrujemy do Paryża, Mityleny, Stambułu, Zakopanego i ważne, żebym na samym końcu trafić do Blackpool. Marcin Mitzner, jestem z Alegranda i robimy dzisiejszą grę terenową o podróżach Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. Zabawa jest dla całych rodzin, w związku z tym każdy znajdzie tutaj coś dla siebie i dla młodych są fajne zadania animacyjne, a dorośli myślę, że mogą wyciągnąć z tego różne inspiracje, które faktycznie gdzieś się przewijają i pokazują, co dla patronki tegorocznej imprezy było jakoś ważne, formatywne i tworzyło kontekst tego, co potem pisała. Każdy punkt gry nawiązuje do jakiegoś miejsca, które odwiedziła na krócej lub na dłużej i w którym albo poznawała kogoś ciekawego, albo dowiadywała się czegoś nowego i gdzie też tworzyła. Na punktach są animatorzy, którzy będą wam dawali zadania i pomagali wam wypełnić kartę gry. Wchodzicie w to? Tak. Super. Podczas imienin Jana Kochanowskiego w Ogrodzie Krasińskich były także spotkania z pisarkami i pisarzami, warsztaty plastyczne i wieczorne koncerty. Klimat. Na większości obszaru Polski jakość powietrza jest bardzo dobra lub dobra, jedynie w Czerniawie na Dolnym Śląsku dostateczna. Udział energii z odnawialnych źródeł w sieci krajowej wynosi 24%. Można normalnie korzystać z prądu. Susza hydrologiczna utrzymuje się m.in. na Mazurach i w okolicach Szczecina. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś na ogół pogodnie, chmury jedynie na wschodzie i południowym wschodzie i tam miejscami słaby deszcz. Na termometrach 21 stopni na Suwalszczyźnie i Wybrzeżu, około 27 w centrum, nawet 32 na zachodzie. Autopromocja. Niezwykły album, niezwykłe brzmienie, niezwykłe miejsce. Florence and the Machine świętowali 15-lecie wydania debiutanckiego albumu Lungs w Royal Albert Hall ze wsparciem orkiestry Julesa Buckleya. Koncert Florence and the Machine w Londynie z 2024 roku na antenie Trójki dziś kilka minut po 19. Thank you so much. Włącz Trójkę i posłuchaj. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. Marcin, witam. Dzień dobry Państwu w niedzielny poranek. Pewnie Państwo wiedzą, chyba, tak sobie myślę, tak sprawdzałem w kalendarzu, dwa najdłuższe dni w roku. 21 i 22 grudnia, czwarta z minutami, 4:14 bodaj i 21:01. Najdłuższe dni. Życzę Państwu wszystkiego dobrego w dniu świętym. Skoro najdłuższe, to już od kilku godzin mamy świt. A skoro świt, no zwłaszcza w kontekście może wydarzeń, jakie są w dzisiejszym świecie, trudno często znaleźć coś optymistycznego, ale niech nam tym pomoże taka oto piosenka. Popatrz, jak piękny wstaje dzień, świat cały wokół się uśmiecha. Promienie słońca rodzą cień, w krainie szczęścia nie ma pecha. W sercu ci bije serca dzwon, bo każdy chce być przyjacielem. Król wśród poddanych dzieli tron, a w każdym domu trwa wesele. Niebo śmietany głaszcze puch, a deszczyk poi ziemię suchą. Śpiewa piosenkę harcerz Zuch, refren co lubi każde ucho. Nikt nie marudzi, praca wre, chociaż w serduchach wciąż wakacje. I wszystkim wszystko tu się chce, bo nikt nie mówi, że ma rację. Taki powinien być nasz świat, gdzie radość zbawia wszystkie smutki, gdzie miłość rodzi własny ład, bez narkotyków, morza wódki, ale jest inny zawsze już. Jakoś trudno mu się zmienić, obleka go nieludzki kurz, modlitwa milknie wśród kamieni. Co pozostanie po nim tu, gdy się rozstąpią lądy morza? Czas nieznajomy, czas bez snu, rozpłynie chwilę poprzez tworzach. W kącie wszechświata smutny szept, wszystko co czuję cicho płacze. Zostało wino oraz chleb, by można było żyć inaczej. Thank you. Popatrz, jak piękny wstaje dzień, świat cały wokół się uśmiecha. Promienie słońca rodzą cień, w krainie szczęścia nie ma pecha. W sercu ci bije serca dzwon, bo każdy chce być przyjacielem. Król wśród poddanych dzieli tron, a w każdym domu trwa wesele. Niebo śmietany głaszcze puch, a deszczyk poi ziemię suchą. Śpiewa piosenkę harcerz Zuch, refren co lubi każde ucho. Nikt nie marudzi, praca wre, chociaż w serduchach wciąż wakacje. I wszystkim wszystko tu się chce, bo nikt nie mówi, że ma rację. Nikt nie mówi, że ma rację. Nikt nie mówi, że ma rację. Nikt nie mówi, że ma rację. No jak się państwu wydaje, dobre na początek dnia? Arete z płyty Więcej Miłości. Jerzy Struk, słowa i muzyka, wspomagany przez rodzinę i przyjaciół. Arete, zespół, który gościł kilkakrotnie w muzycznych rozmowach, popełnił chyba 3 lub 4 płyty. Jedna z nich to Więcej Miłości, jeszcze ona się nam odezwie. Tak sobie pomyślałem, proszę państwa, że na dzisiaj w kontekście tych dochodzących do nas złych wiadomości, głównie ostatnio z Bliskiego Wschodu, dobrze jest sobie przypomnieć, kto jest panem historii i że mimo wszystko ten świat został przynajmniej pięknie pomyślany. No ale człowiek robi z nim różne rzeczy, mając wolną wolę. W dzisiejszej audycji, proszę państwa, ponieważ jutro, co wszyscy wiedzą zapewne, Dzień Ojca. I to zarówno tego ojca przez duże O, jak i przez małe. Ojcostwo, rzecz wspaniała, wiem co mówię, ale zapewne każdy ojciec może sobie wiele zarzucić, zwłaszcza wychodzi to potem, kiedy dzieci stają się dorosłe. Jest też takie powiedzenie, czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci, czego państwu nie życzę, ale to ojcostwo przez duże O nie byłoby możliwe bez Ojca w niebie. Jak to się ładnie, i niektórzy myślą, myląc się głęboko, że naiwnie brzmi. Proszę państwa, i dzisiaj tak będzie troszeczkę o tacierzyństwie. To chyba takie słowo, które się kiedyś pojawiło jakiś czas temu w kontekście urlopów, bo ponoć można wziąć urlop tacierzyński, proszę państwa, nie tylko macierzyński. No ale właśnie tak to będzie w pierwszej godzinie. Natomiast w drugiej godzinie zaproszę państwa na wysłuchanie rozmowy z liderem zespołu Anti-Babylon System. Może państwo kojarzą, jedna z najfajniejszych grup grających reggae w Polsce. I to takie reggae bardzo urozmaicone, ciekawe, eksperymentalne czasami. I będzie najnowsza płyta zespołu Anti-Babylon System zatytułowana Getsemani. Ale zanim to się wydarzy, słuchaliśmy Arete, Popatrz jak piękny wstaje dzień, tak się ten utwór nazywał. No a skoro mówimy o ojcostwie, to od razu przyszła mi do głowy piosenka z takiego maxi singla zatytułowanego Tato, Kanan, Kuba Kornacki i Przyjaciele. To był maxi singiel, który zapowiadał większą płytę, o której za chwilę. Natomiast z tej płyty utwór tytułowy. Nigdy nie przestaniesz czekać na mnie, nigdy nie odwrócisz się plecami, nigdy nie zapomnisz o marnotrawnym, nigdy nic nie stanie między nami. Czekać na mnie, nigdy nie odwrócisz się plecami, nigdy nie zapomnisz o marnotrawnym, nigdy stanie między nami. Tak wielki Bóg zgodził się na to, bym zawsze mógł mówić Mu tato. Tak wielki Bóg zgodził się na to, bym zawsze mógł. Otwarte swe ramiona, zawsze masz cierpliwość jak dla syna. Zawsze w swym bukłaku łzy me chowa. Zawsze umiesz z nich uczynić wino. Takie delikatne cymbałki, proszę Państwa. Kuba Kornacki i przyjaciele. Maxi singiel Tato. Piosenka tytułowa. Piosenki pospadały z nieba. Podpisałem się Kuba Kornacki, bo coś trzeba było napisać, ale to nie ja jestem ich autorem. Po prostu leciał anioł, zagapił się i upuścił. Ja akurat stałem pod spodem, tak piszę na tym maxi singlu. Piosenki stały się okazją do spotkania niezwykłych ludzi, za które zawsze będzie wdzięczny. Jak Państwu powiedziałem, zapowiedź płyty długogrającej, z której fragmenty za chwilę, ale to taki utwór właśnie o tacierzyństwie, o ojcostwie, zresztą na okładce twarzą w twarz ze swoim synem, wówczas znacznie młodszym niż obecnie, Kuba Kornacki. Utwór zatytułowany Tato. Powiedziałem o płycie długogrającej, ta płyta się jakiś czas później ukazała pod nazwą Tato oczywiście, natomiast nie jako Kuba Kornacki i przyjaciele, tylko pod nazwą taką biblijną, nazwą starotestamentalną Kanaan. Kanaan, czyli ziemia obiecana, którą Bóg przygotował dla Izraelitów wychodzących z Egiptu. Kanaan stał się moim celem i moją drogą, pisze Kuba Kornacki. Bardzo ładne określenie, bo to można powiedzieć, że wszyscy jako chrześcijanie wyprowadzeni z Egiptu maszerujemy przez życie do ziemi obiecanej, do tej, która, jak to mówimy w przenośni, ale tu w duchowym znaczeniu, mlekiem i miodem płynąca, gdzie Pan otrze z oczu wszelką łzę. No i właśnie tak sobie to Kuba wymyślił. Mówię Kuba, bo spotkaliśmy się kiedyś chyba 2-3 razy w muzycznych rozmowach. Kuba mieszka w Gdańsku. Porzucił karierę aktorską na rzecz produkcji muzycznej, czasu dla rodziny. To niesamowite, rzadka sytuacja. Niewyjątkowa, ale rzadka. I z płyty Tato, zespołu, który nazwał Kanaan, teraz dwa utwory, proszę Państwa. No to posłuchajmy. Thank you. ludu wstań, ręce swe podnieś tak wysoko, głoś, że nasz Pan tutaj jest, już tutaj jest. Krzycz z wszystkich sił, że nasz Bóg nawet zna. Serce me Boga chwal, bo jest godzien chwały ten, który tak ukochał nas, on kocha nas. Krzycz z wszystkich sił, Boga chwal, wielbi serce. Dzięki Ci, mój Boże. piękniejsze trudno dociec. Dzięki, dzięki ci, mój ojcze. Dzięki, dzięki ci, mój Jezu. Dzięki ci, Duchu Święty. Dzięki, dzięki ci. Dzięki ci, Boże. Ojejku, jejku, jejku. Dzięki ci. Kanan i Kuba Kornacki. Piosenka zatytułowana Wstań, wstań, wstań, a później Litania Dziękczynna. Proszę Państwa, ja powiedziałem na początku, dla porządku, słowa Kuba Kornacki, muzyka Maciej Afanasiew i Kuba Kornacki. Wstań, wstań, wstań. Powiedziałem o tym, że ten jutrzejszy dzień, no wszyscy będziemy Dzień Ojca, tak czy owak obchodzić, natomiast mówiłem też o ojcostwie w wymiarze Bożym i ta płyta jest w dużym stopniu właśnie poświęcona temu rozumieniu ojcostwa, ale przez pryzmat właśnie ojcostwa ziemskiego, ponieważ Kuba ma dosyć rozbudowaną rodzinę i piękne zdjęcia, fakt ten ilustrują na tej płycie, która wyposażona jest także w, i co bardzo fajne, książeczkę z tekstami. Litania Dziękczynna, słowa i muzyka Kuba Kornacki, śpiew Paulina Grochowska z płyty zatytułowanej Tato. No i proszę Państwa, będziemy się poruszać jeszcze z tą płytą. Udało nam się, proszę Państwa, tak z tą datą dzisiejszą się udało, bo sobie pomyślałem świetnie w przeddzień Dnia Ojca. No to proszę Państwa, teraz posłuchamy jeszcze dwóch innych utworów z tej płyty. No i... tytuły podam potem. Proszę posłuchać. Wciągnąłbyś mnie do nieba przez igielne ucho. Gdybym stracił wiarę, zrobisz więcej niż trzeba, bym znów zaufał. Gdybym był bogaczem, wciągnąłbyś mnie do nieba przez igielne ucho. Gdybym stracił wiarę, zrobisz więcej niż trzeba, bym znów zaufał. Któryś był i któryś jest i przychodzisz, który chcesz, bym z tobą wszedł. Bury dosadza twoje

Kuba Kornacki, zespół Kanaan, płyta zatytułowana Tato. Wysłuchaliśmy dwóch utworów. Pierwszy tytuł może się Państwu kojarzyć z bardzo znanym musicalem Skrzypek na dachu, prawda? Z tym, że oczywiście to nie ta aranżacja i nie te słowa, ale tytuł zapożyczony. If I were a rich man, gdybym był bogaczem. Słowa i muzyka Kuba Kornacki. Gdybym był bogaczem, wciągnąłbyś mnie do nieba przez igielne ucho. Gdybym stracił wiarę, zrobisz więcej niż trzeba, bym znów zaufał. Któryś był, któryś jest i przychodzisz. Który chcesz, bym z tobą szedł po wodzie. To jest jeden z tych autorów, proszę państwa, który ma taki dar nieprzegadania swoich utworów, bo to się zdarza. Chcemy wyrazić wszystko i ten utwór się ciągnie i te słowa. A tu mamy, proszę państwa, niewiele słów, za to tak skondensowanych w piękny sens. Mój mistrz, mój pan i przyjaciel, mój król, mój Bóg na zawsze. Możemy powiedzieć także mój ojciec, mój tata. No i drugi utwór, który zabrzmiał nam, proszę państwa, też ma bardzo ciekawy tytuł, też osadzony biblijnie, ponieważ nazywa się Song Daniela, no czyli pieśń Daniela. Również słowa i muzyka Kuba Kornacki. I on nawiązuje do postaci Daniela, chociaż nie cytuje Biblii. Daj mi wśród płomieni, co chcą w popiół zmienić całą moją wiarę, śpiewać jak Daniel. Jeszcze nim się zjawisz, chwałę swą objawisz. Chcę ogłaszać światu twoje panowanie. No i potem jest trochę tak jak u świętego Franciszka. Wysławiajcie Pana, słońce i księżycu i cała przyroda. Morze, oceany, morskie potwory, ptaki podniebne, góry i pagórki, kwiaty na łąkach, usta niemowląt, polne kamienie. Wysławiajcie Pana. Kuba Kornacki, zespół Kanaan, Song Daniela. No i proszę państwa, chciałbym zostawić państwa, właściwie zostawić te płyty, grając jeszcze dwie rzeczy z tej płyty, może nam się uda, tak. I to pojawi się też akcent ojcostwa, oczywiście taki, o którym na początku mówiłem, czyli zupełnie ziemski. Będę śpiewał memu Panu, bo potęgę swą ukazał. Kiedy jeźdźca razem z koniem cisnął w głąb odmętów morza. Cisnął w morze Faraona, jego wojsko i rydwany, najprzedniejsi z jego wodzów leżą na dnie pokonani. Pan jest mocą mą, pieśnią mą w nim me, to wcale nie jak fe, bowiem bym chwała mu cześci wywyższenie. Pan jest mocą mą, pieśnią mą w nim me, to wcale nie jak fe, bowiem bym chwała mu cześci wywyższenie. Żywio morza ciebie słucha, niby góry i przepaście. Wody stoją skamieniałe przed obliczem twoim, Panie. Pan jest mocą mą, pieśnią mą w nim me, to wcale nie jak we, bowiem bym chwała mu cześci wydyszenie. Pan jest mocą mą, pieśnią mą w nim me, wywyższenie. na łuk się oblizuje, lecz pan spojrzał zagniewany, swym podmuchem starł go z ziemi. Pan jest mocą, mą pieśnią, mówi. Jakbym mógł ukryć Kuba Kornacki, Kantyk Mojżesza i Nie ma tak wysokiej góry z płyty Tato. Jeśli chodzi o Kantyk Mojżesza, to tutaj z wsparciem zespołu Dikanda, który umuzycznił ten utwór. Natomiast w przypadku Nie ma tak wysokiej góry, to już utwór autorski. Nie ma tak wysokiej góry, ani wyspy tak dalekiej, nie ma tak głębokiej dziury, ni krainy tak odległej, gdzie bym mógł ukryć się przed twą miłością. Kuba Kornacki, zespół Kanan, w przeddzień Dnia Ojca. No i cóż, powiedziałem państwu, że wrócę do płyty zespołu Arete, Więcej Miłości, tak się ta płyta nazywa. Popatrz, jak piękny wstaje dzień. Taki był tytuł tego pierwszego utworu. No i... może warto. Niech państwo się wsłuchają w słowa. Tracą w walce swego życia wymarzony dom, wymarzony dom. Może warto zrobić krok jeden w tył i spojrzeć znów na przemijający rok, jaki był, jaki być mógł, by wyresetować skroń, błogosławiąc każdy trud, życiu ufnie podać dłoń i ożywić szczęścia. Kiedy kocha dobre serce, w życiu nie potrzeba więcej, czuły puls codziennie budzisz się. Horyzontów są tysiące, pośród wielu światów słońce. Wybierz światło, poprowadzi cię, poprowadzi cię. Nieodkryta, nienazwana wyspa szczęścia ukochana czeka wciąż na ślady twoich stóp. Wypłyń w morze, już nie zwlekaj, zanim wyschnie marzeń rzeka. Walcz o błysk w swych oczach, więc to zrób. Może warto zrobić krok jeden w tył i spojrzeć znów na przemijający rok, jaki był, jaki być mógł, by wyresetować skroń, błogosławiąc każdy trud, życiu ufnie podać dłoń i ożywić szczęścia głód. Jeden w tył i spojrzeć znów na przemijający rok, jaki był, jaki być mógł, by wyresetować skroń, błogosławiąc każdy trud, życiu ufnie podać dłoń i ożywić szczęścia głód. Może warto. Jerzy Struk z rodziną i przyjaciółmi, zespół Arete. No i zostawiam państwa w tej godzinie z jeszcze jednym utworem, myślę bardzo też dobrym, pokrzepiającym na koniec, zapraszając po siódmej więcej miłości. Coś się dzieje wokół nas, niespokojnie jest. Trwanie niesie nowy ból, plony ziemi są jak sól we wspomnieniu już. Mieć nienawiść pragniesz znów, wznosisz mury, kopiesz rów i kolczasty płot. Nadszedł moralności zmierzch, nie chcesz wierzyć, lecz wciąż wiesz, bądź jak dobry łotr. Twoje życie, misja dwa, miłość to nie dwa plus dwa, tajemnicą jest. Więcej dajesz, więcej masz, rysy twe ma każda twarz, więc wyciągnij dłoń. Jednym gestem odwróć los, przeznaczeniu oddaj głos i do prawdy dąż. Rok po roku, dzień po dniu, możesz serce uczyć tu, ludzi kochać wciąż. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jan Pniewski, dzień dobry. Można już mówić o prawdziwej eksplozji chrztów dorosłych i nastolatków we Francji. W ciągu ostatnich lat liczba dorosłych katechumenów wzrosła o 160%, pisze ksiądz Krzysztof Witko w tygodniku Niedziela. Zdaniem wielu przemożny wpływ na wzrost katechumenów w kościele katolickim miała pandemia COVID-19. Lockdowny zamknęły ludzi w swoich domach, ale też sprawiły, że nastąpił pewien powrót do życia wewnętrznego i duchowego. Statystyki katechumenów jasno to pokazują. Od 2015 do 2022 roku liczba chrztów dorosłych oscylowała wokół 4000 rocznie. Wyraźny ich wzrost nastąpił dopiero w 2023 roku i, dodajmy, wynosi dziś ponad 10 tysięcy. Innym istotnym czynnikiem wzrostu liczby chrztów wśród nastolatków i dorosłych jest spadek liczby chrztów małych dzieci we Francji. W 2000 roku chrzczono jeszcze jedno na dwoje urodzonych dzieci, a w 2024 już tylko jedno na troje. Przywoływany przez autora duszpasterz akademicki Znant zwraca uwagę, że młodzi Francuzi pragną niekiedy przeżyć Wielki Post, co oznacza dla nich konkretnie trochę postu, trochę modlitwy, przyjście na mszę świętą. To wielkopostne duchowe zaciekawienie z czasem może przekształcić się u niektórych w autentyczne doświadczenie duchowe. Wiara religijna we wspólnocie Kościoła jawi się im wówczas jako solidny fundament do budowania i kształtowania ich osobistego życia. Czytamy dalej. Nowością jest rosnące znaczenie mediów społecznościowych. Aż 78% ankietowanych katechumenów mówi, że internet odegrał decydującą rolę w ich nawróceniu. 84% obserwuje regularnie przynajmniej jednego katolickiego influencera. Cyfrowa przestrzeń stanowi niewątpliwie nowy sposób docierania do informacji religijnej, szczególnie ważny dla młodych poszukujących sensu życia, pisze ksiądz Krzysztof Witko w tygodniku Niedziela. Mężczyźni, którzy zostają ojczymami, często zadają sobie pytanie, kim mam właściwie być dla dziecka lub dzieci swojej nowej partnerki? Czy wskazane jest, abym był nowym tatą, kumplem od rozmów o życiu, czy może kimś w rodzaju starszego brata? Pisze Angelika Szelongowska-Mironiuk w Przewodniku Katolickim. Kluczowym elementem jest ten, że ojczym nie może podszywać się pod biologicznego ojca. Owszem, jeśli jest w życiu dzieci od dawna, to mogą nazywać go tatą i mieć z nim serdeczną, opartą na miłości relację. Nie można jednak zaprzeczać istnieniu biologicznego ojca, nawet jeśli był on lub jest człowiekiem, którego postępowanie uznajemy za niegodne naśladowania. Jest to ważne dla kształtującej się tożsamości dziecka, której elementem zawsze powinno być posiadanie wiedzy na temat własnego pochodzenia.